Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 netóra van. Digitális talk show mindenkinek. Itt a modem idők. És a műsor elején csak annyit szeretnék elmondani, hogy jövő héten mindenki tartson velünk a modem időkben, mert itt lesz velünk az ország informatikai minisztere, aki egy elektronikus csetes telefonos ügyfélszolgálati fogadóórát tart majd itt a műsorban, és lehet tőle majd kérdezni, tehát telefonon is, és cseten is. A képernyőket és monitorokat rövidesen felváltja a tökéletesen háromdimenziós megjelenítő. A meglepő látványosságról a hírsziporka mestertől. A speciális képernyőn akár keresztül is gyalogolhatunk. Aztán szó lesz arról, hogy milyen eredményeket lehet elérni a webes számítógép tervezéssel, majd bepillantunk az óvodások világába, PC-t a piciknek. Aztán a netdoktornő arról beszél, hogy a mobiltelefon is segít a leszokásban. Mobiltelefonnal a nikotinéség ellen. Folytatjuk a házi mozi sorozatot a netnyelvésszel, majd káprázatos segédprogramok érdekes PC-tippek Chatman Balástól itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Persze csetelni és telefonálni ma este is lehet, úgyhogy mondom a számunkat 328-85-55, ha vidékről telefonálnak, akkor elé természetesen 061. A chat vonalunk pedig... És a mobilról? Akkor is 061. Nyert. De ha külföldről, akkor 361-328-85. És a nemzetközi hívókód, ugye? Az a 36. De már mint a 00 vagy kereszt 0 vagy valami. Hát az attól függ, hogy melyik ország. Úgy van. Na mondom a chat vonalnak a címét, chat.gyalogló.hu, és akkor ott be kell lépni a csüti csati, egyesek szerint a csüti tacsi, mások szerint csüti csacsi, és egyéb nevű szobánkba, ahol már ott van chatman, illetve csüti bot, meg az összes állandó vendégünk, akikkel lehet csetelni, és lehet kérdezni tőlünk, meg az asztaltársaságtól. És amit még nem mondtam, a honlapunk a net.hu/modemidők címen érhető el. Napi hírek, hírlevél és egy csomó érdekesség, képek és minden a műsorunkról megtalálható. Az asztaltársaság itt van, az egyetlen hölgy tagunk, Kicinges Szonya netdoktornő. Jó estét kívánok! Netnyelvész mellettet Bódi Zoltán. Most hogy fogunk köszönni? Hát én jó estét kívánok. Nagyon izgulok, hogy most mi következik. Hírsziporka mester, Dagon György. Tömegesen maximális tiszteletem mindenkinek. PC-tippelünk, Spányik Balázs. Szép jó estét. A kicsetmen is egyben, és én a műsor házi és rendszer gazdája Szilágyi Árpád vagyok, és rögtön rohanunk is tovább. Délután Dragon György egy olyan érdekességet mesélt el nekem interneten keresztül, mert ugye beszélgetünk időnként, amitől azért enyhén szóval leesett az állam. Hát így írásban beszélgetünk. Igen. Egyelőre. Hát te nagy csillagok háborúja rajongó vagy, Árpi, ezt rólad minden hallgató tudja, és a nem hallgatók igen. is tudják. Szonya révén. Én nem annyira imádom a csillagok háborúját. Ezt is tudja minden hallgató? Viszont van egy jelenet benne, ami gyerekkoromtól kezdve nagyon izgatta a fantáziámat, amikor R2D2 kivetíti Leia Organa a képét, ahol igen. segítséget kér a hercegnő. Főleg azért izgatott, hogy miért ilyen rosszul vetítik ki, hogyha már ilyen jó űrhajók vannak, de mindegy. Lényeg, ami lényeg, ott a levegőben ott van a kép, és ez egy fantasztikusan tök jó dolog van. Vagyis egy háromdimenziós kép. Hát ezt a későbbi részekben is ugye lehet látni többször is ezt a típusú technológiát. Én úgy gondoltam gyerekfejjel, hogy hát ezt mi úgyse tudjuk itt mi emberek megvalósítani, ez biztos a fantázia világából származik erre. Milyen állóképek formájában ez létezik, nem? Hát de itt mozgókép volt, én úgy emlékszem, egy hogy pillanat. Beszélt is, meg igen, mozgott igen. is. Erre milyen hírt olvasok ma, amit meg is osztottam veled, hogy bizony megvalósították meg hozzá több különböző fejlesztő csapat is. Egyrészt Finnországban egy Foxscreen nevű cég. A dolog úgy működik, hogy ködöt gerjesztenek, tehát egy ilyen láthatatlan ködöt, és arra vetítenek ki különböző képeket. Ezt nagyon jól lehet felhasználni demonstrációk esetében, bele lehet nyúlni a képbe. Tehát szó szerint kivetítenek egy háromdimenziós, forgó, mozgó képet, amin még akár keresztül is lehet gyalogolni. Tökéletesen lehet demonstrálni alkatrészeket vele, például, hogyha egy műszaki főiskoláról van szó, mert ez körbe a lehet forgatni, ugye? Körbe is lehet forgatni, de akár bele is lehet nyúlni. Tehát amire vetítik, azt tulajdonképpen egy valamilyen köd, vagy igen, tehát vízpárára vetítik aha. rá, amit nem lát, tehát te, aki nézed, nem látod magát mert a vízpárát. Mert rögtön a koncertek jutottak az eszembe, akkor jön a füst, a színpad, ugye a lézerrel rávetítenek. Igen, hát ebből az alapelvből indultak ki. A másik ilyen készülék a Helio Display, az is hasonló, de ott nem köddel csinálják, hanem nagyon misztikusan ők nem árulták el, csak azt mondták, hogy a levegőt manipulálják. Valószínűleg a hőmérséklet különbséggel, én ezt tippelem, ott egy 27 hüvelyk átmérőjű monitor tudnak tökéletesen pontosan emulálni. Nem annyira éles a képe, mint egy valódi monitornak, hát ez még mondjuk logikusan is hangzik, viszont ezt a tér minden irányában ők el tudják forgatni, mozgatni tudják, és meg tudod nézni, nagyon poénosan láttam egy képet róla, utána néztem a neten, a Mona Lisát vetítették ki ezzel a készülékkel, és amikor az emberek mögé mennek, akkor a Mona Lisa ott van negatívban. Tehát ennek a monitornak ugyanis nincs háta, mert ez a térben van. Tehát előfordulhat az az eset, hogy úgy nézünk filmet rajta. Nem, úgy nézünk filmet rajta, hogy ugyanezt látjuk, nem negatívban, hanem hogy, tehát minthogyha tükörben néznénk. És a legnagyobb poén az egészben tényleg az, hogy keresztül lehet Mona Lisán gyalogolni, vagy bármilyen ábrán gyalogolni. És ugyanígy most már Leia Organát is ki tudnák vetíteni valódi technikával, és valódi segítséget kérni, és sokkal jobb minőségben, mint a filmben. De én tényleg nagyon kíváncsi lennék arra, hogy háromdimenziós, amikor jelenik. Tehát, hogyha Mona Lisának valóban akarja domborodik, vagy a mellé is domborodik. Tehát ezzel a ködgerjesztős készülékkel lehet háromdimenziós képet készíteni. A probléma az, hogy a készülék egyelőre még nincs sorozatgyártásban, és így darabja körülbelül 100 ezer dollárba kerül. Tehát semmiség, végül is csak a nagyon gazdag cégek engedhetik meg maguknak. De hát könnyen lehet, hogy ez majd forradalmasítja a jövőt majd. Térhangzás már van, most már térhatás is lesz, hát nem is tudom, térlátással együtt. Kérdezünk egyet a hallgatóktól. Emlegettük Leia Organát a Csillagok háborújából. Szeretnénk megtudni, hogy ki volt az a színésznő, aki később egyébként híres írónő is lett, aki ezt a szerepet játszott. Forgatókönyvíró és gyermekmeséket is írt. És ezért nagyon tisztelem, tehát ki ez a színésznő. A telefonszámunk 328-85-55, már is lehet bennünket hívni és megválaszolni a kérdést. Lehet nyerni PC World-ot, illetve Business Online-t, meg Internet Kalauzt, mindegyikből az aktuális számot. A stúdióban az asztalnál itt van Rajkai Mátyás, a Transtech nevű cég üzletfejlesztési igazgatója. A céggel kapcsolatban nekem az volt nagyon érdekes, hogy a honlapon össze lehet állítani különböző gépeket, konfigurációkat, illetve akár egy hálózatot is össze lehet rakni, hogyha pontosan ez a valakinek az igénye, hogy ő maga szeretne kiválasztani egyes részegységeket. Most ez önmagában még nem forradalmi újdonság, de engem ezzel kapcsolatban az érdekel nagyon, hogy ennek a fajta lehetőségnek, vagy egyfajta játékos szolgáltatásnak milyen a fogadtatása? Mert ez nekünk itt egy ilyen műsorban egy baromi érdekes, színes dolog, de mit szólnak hozzá az emberek? Mit szólnak hozzá, akik látogatók ezen az oldalon? Igen, hát valóban így van, hogy össze lehet állítani a számítógépet, úgyhogy teljesen testre szabott gépet lehet összeállítani. Nem csak merevlemezés memória bővítés, hanem tényleg az egyes grafikai cuccot meg mindent külön lehet konfigurálni. Vagyis megmondhatom, hogy milyen videókártyát szeretnék, ugye? Pontosan így. Kiválasztom egy listából, bekattintom, igen. És akkor a végén kijön egy ár. Kijön egy ár, és azt is látom, hogy raktáron vannak ehhez kellő alkatrészek, úgyhogy mikor számíthatok a szállítással. Ez most úgy van nálunk, hogy látjuk azt, hogy a weboldalunkat általában hétközben szokták elérni. Hétvégén kevésbé, ebből azt következtetjük, hogy a cégeknél nagyon jól érkezik be. Főleg azt is látjuk, hogy munkaóra alatt szokták nézni, úgyhogy reméljük professzionálisan játszanak ezzel az interfésszel. Hát a megrendelésekből csak kiderül. A megrendelésekből is kiderül, de az egy érdekes dolog, hogy nagyon sokan így konfigurálják össze, de aztán mégis akarnak valakivel beszélni, hogy jót csináltak-e. Akkor ez olyan, mint az autóvásárlás, nem? Megnézem az interneten, kiválasztom, aztán elmegyek az autószalomba és megveszem, de nem az interneten keresztül. Egy 10-15% az embereknek tényleg interneten keresztül is rendeli. Sőt, van olyan vevőnk, aki törzsvevőnk, akinek van egy saját accountja, ahol megfelelő hozzáférése van, és ottan tudja eltárolni a konfigurációkat, megint vissza tudja őket hívni, és aztán tudja rendelni őket. Ez nagy cégeknél is érdekes, mert különben egy központi informatika le tud rakni testre szabott, vagy szervezetre szabott rendszereket, és akkor azokból tudnak az egyes irodák rendelni szükség szerint. Tehát visszatérve az előbbi gondolatra, hogy sokan összeállítják maguknak ezt a konfigurációt, akár gépet, vagy hálózatot, és aztán mondjuk ezt kinyomtatják, és megmutatják egy informatikai szakértőnek, hogy ez így mégiscsak jó lesz-e. Hát általában fölhívnak. Van egy call centerünk, ez is a Modern Times-hoz tartozik, ugye a call center, és akkor ott mondják, hogy igen, ezt és ezt a rendelés számot, vagy konfigurációs számot hagytam az webben, nézzétek meg, ez jó-e így. De akkor nem egyszerűbb az egész konfigurációt így telefonon keresztül összeállítani? Mi a szerepe akkor az internetnek ebben? Szerintem az, hogy egyrészt valaki elgondolkozhat azon, annélkül, hogy most valakivel beszél, hogy ideje van, amennyire szükség van neki. Több ember tud konzultálni a cégen belül. És nagyon fontos, ugye pénzről is van szó, úgyhogy ha még nincs büdzséje, itt össze tudja állítani a gépet, látja, hogy mennyi pénzre van szükség, miért beszél a főnökével. Úgyhogy nem úgy, hogy először pénz, és aztán lesz belőle valamilyen gép, hanem összeállítja a gépet, és mondja nekem, ennyi pénzre van szükség. És nem elhanyagolandó az a szempont is, szerintem legalábbis, hogy ez a fajta módszer egy kicsit játékossá teszi az összeállítását a dolognak. Mint hogyha kicsit így a Lego kockákból összeállítanánk otthon a házikót, ugyanez csak éppen a számítógéppel, és hát ez már egy komoly dolog. Ez biztos, és azon kívül az is, hogy tényleg az van benne, amire pontosan szükségem van, és nem kell egy kicsit többet, vagy kicsit kevesebbet venni, nincs kompromisszum benne, szóval sokkal jobban van kiélezve az, hogy mi is kell a gépen legyen. Innentől kezdve akár Magyarországon is ilyen típusú rendszereket Lego kockaként összeépíthetnek, és megvizsgáltathatják a szakemberekkel azok, akiknek ilyen típusú konfigurációkra van szükségük. És hát reméljük, hogy meg is rendelik. Köszönöm szépen. Nem véletlen, hogy az előbb éppen a játékosság felé mentünk el, hiszen látszólag nincsen kapcsolat a között, hogy hogyan lehet számítógépet összeállítani interaktívan az interneten és az ovisok között. Pedig dehogy is nem, éppen a játékosság. És ezen gondolkodtam, amikor a heti egyik sajtótájékoztatóról hallottam, hogy hát az óvodásokat ismét megtámadták a PC-vel, vagyis hogy PC-knek összeállított számítógéppel jelentkezett az egyik magyarországi cég, nevezetesen a Bluefish. És ezért hívtam ide a stúdióba Sirilla Györgyöt, akit most itt életmódszakértőként mutatunk be. Igen, szeretettel üdvözlök mindenkit. Balogh Györgyöt a Bluefish Computertől. Tengermély tiszteletem minden kedves hallgatónak. Kiválóan igazolt el a műsorhoz. Hogy, meg a Bluefishhez. Szóval pontosan ez talán ebben a kulcsfogalma, ez a játékosság, ugye? A számítógép és az óvodások kapcsolatában. Hát igen, ez nagyon érdekes területe ugye a gyerekekkel való kapcsolatnak, hogy a játékosságot bevezetni a számítógépek és a gyerekek kapcsolatában. Azonban fel kell hívni a figyelmet, hogy ez csak akkor működik jól ugye a gyerek világában, hogyha nem úgy kezeljük ezt a kapcsolatot, hogy oda ültetjük a gyereket a számítógépre, és akkor majd a mi kapcsolatunk helyett a számítógépbe veszi fel órákon keresztül a barátságot, hanem mindenképpen a szülőnek is részt kell venni ebben a játékban, és játékos dolgokat kell. Tehát először a gyereknek nem valami komoly megoldáson kell törni az agyát, amikor ül a számítógép mellé, hanem főleg olyan kreativitást fejlesztő gyakorlatokat kell bevezetni, amitől a gyermeknek megjön a kedve ez a dologhoz. És azért hasznos, amit hallok, hogy bevezetik ezt ország ebben az országban, ugye ti vagytok igen, ebben az úttörők, azt hiszem, mert a mai világban ez úgyis kikerülhetetlen. Tehát ha a gyermekek ezzel most nem találkoznak, akkor lemaradnak valamiről, biztos vagyok benne. Sirilla György ezt úgy mondja, hogy még nem igazán használja így a számítógépet, de... Mármint én? Igen. Hát ezt honnan tudod? Olvastam. Vagy csak látszik rajtam, hogy ilyen vagyok? Nem, úgy mondod, aki használja, de én ezt olvastam, hogy nem használom. Tanulgatom, igen, hát egy öreg róka vagyok, már 43 éves vagyok, és de szüksége van. Nem félted a gyereket? A számítógéptől? Nem féltem azért, mert van védőrendszer a számítógépünkön, mert van két gyerek, kettő és fél tulajdonképpen, jön a harmadik. Akkor félteném, hogyha más nem csinálna. De látom azt, hogy jól esik neki, egy másfél-két órát szokott naponta számítógépezni, de őrült dolgokat csinál már rajta. Néha belekukkantok, és akkor úgy helyre teszem, hogy azt a gombot azért most már ne nyomkod tovább. Már nem tudom, hogyan kéne, mert én nem értek még hozzá, de meg fogom is tanulni. Engem a gyermekem fog megtanítani számítógépezni tulajdonképpen, de ez jó volt, de komolyra fordítva a szót, szóval mindenképpen nagy dolognak tartom ezt a ezt a előrelépést a világban, vagy Magyarországon, mert van jövője ennek, és hát enélkül még egyszer hangsúlyozom, az emberek nem tudnak létezni. Én is, ha megírok egy levelet, vagy valami, hát azt is csak számítógépen fogom megírni. Azért a szkeptikusoknak is időnként lehet igazuk abban, hogy miért pont az óvodásoknál kell elkezdeni ezt a fajta előrelépést. És én azt olvastam ezzel kapcsolatban, nem csak róla olvastam, de azt is, hogy amikor az óvodásoknak különböző ilyen gyakorlatokat, logikai játékokat mutatnak az oviban, akkor nem feltétlenül tartják izgalmasnak. De ha ez mindez számítógépen, egy ilyen interaktív, multimédiás játék keretében zajlik, akkor szinte könyörögnek a folytatásért. Szóval a gyerekek rendkívül fogékonyak az ilyen dolgokra, azt el kell mondjam, és sokkal tanulékonyabbak ezen a területen, mint a felnőttek. Hát a fantáziájukat ki tudják élni, és ez nagyon nagy dolog. És hozzásegíti a gyereket mindenképpen ahhoz, hogy az életben jobban el tudjon képzelni dolgokat, ha ott a számítógépen bizonyos alakzatokat ezt elképzel és megvalósítja. Tehát ebbe az a lényeg, hogy azokat a játékokat válaszza a gyermek, ahol a fantáziáját kiélheti, és szinte a gondolatai kivetülnek a számítógépre. Ez egy óriási lehetőség. És pláne, hogyha tényleg akkor ő is bele tud avatkozni. Így van. Például a gyermekemnek adtam én is egy feladatot, mondom, próbált számítógépen lerajzolni, hogy apuci úszált a jeges Dunát. És akkor a gyerek leült, és akkor egyszerű kis pácikákat rajzolt, és akkor jégtáblákat, minden, és hihetetlen jól sikerült. Tehát azért mondom, hogy lehet neki feladatot adni, csak a szülő ne vonja ebből ki magát, az legyen, hogy hazamegyek, ugye, akkor az asszony főz, az apa meg újságot olvas, a gyerek meg számítógépezik, mert akkor ez egy nagyon hideg-rideg dolog, ebből a gyermek visszafejlődik. De hogyha érzi azt, hogy ez a család közösségnek egy része, ez a fajta kommunikáció, akkor mindenképpen jó dologra lehet fordítani, és még a család összetartó ereje is növekszik ezáltal, biztos vagyok benne. Másik Gyurinak is adjunk szót. Bocs. Biztosan láttál, hát nyilván így is terveztétek meg ezeket a számítógépet, hogy a számítógépeket. Mit csinálnak ilyenkor az óvisok, amikor odaülnek egy számítógéphez? Öröm volt látni a sajtótájékoztató alatt is. Vendégünk volt a Török Bálinti óvoda, illetve a Török Bálinti óvoda növendékei. Nem a teljes óvoda, de igen szép számmal képviseltették magukat. Én mindenféleképpen örültem annak, hogy a gyerekek is túlzottan odára örömmel is fogadták ezeket a nem kommersz, hanem készségfejlesztő játékokat. Itt mindenféleképpen hangsúlyoznom kell, hogy erre törekedtünk, hogy nem a mindennapi bevásárlóközpontokban megtalálható kommerszelis játékokat. Tehát nem ilyen sablonos dolgokról volt, ez fontos, igen. Hanem direktnek készülő, ódásoknak készülő, 3-4 éveseknek készülő programokkal. Mondj egy példát nekünk, hogy mit lehetett látni. Egy bajai céggel alapodtunk meg, aki Magyarországon itt hát az óvodások körében már népszerű manó programot hozta létre. Ennek készült most el egy speciális változat, ami direkt óvodásokra ez készült. Ez egy oktató program, ugye? Ez kvázi egy oktató program, tehát itt óvodás szereplőkkel játszhatja el a program, különböző logikai feladványokat teszem, azt ki kell választani a legkisebb tárgyat, az adott labda, maci és mindenféle ilyen gyerekek számára elfogadott játékok közül. Le lehetett vakarni a gyerekeket a számítógépet? Nagyon nehezen. Gyuri, még egy mondat. Még egy utolsó fontos gondolatot szeretnék mondani, hogy a számítógépezés mellett nagyon fontos, hogy a gyerekek rendszeresen mozogjanak. Tehát akár ott tornázanak, fekvő támasz, egy kis futás, vagy pingpong, mert így érzik meg majd utána a számítógép ízét, amikor egy kicsit elfáradtak, megizzadtak, lezuhanyoztak, és akkor az még nagyobb lesz az élmény. Tehát a mozgás nélkül ez egy nagyon sovány élmény lenne, azt hiszem. Tehát a sport nagyon fontos. Mondjuk egy jó 17-szoros monitorra már súlyzózni is lehet. Az biztos, csak nehogy a lábára értse, ugye, mert akkor baj lesz, köszönöm akkor szépen. Akkor szomorú történet lesz. Jobbomon egy mobiltelefon felhasználó hölgy és egy súlyos mobilfüggő fiatalember, Varga 3G Gábor és Kitzinger Szonya. De én Silvia Györgyöt is bevonnám majd a beszélgetésükbe, mert kell a témámhoz egy életmód szakértő. Na tessék. Ugyanis olyan témát hoztam, ami egy kicsit az egészségügyel foglalkozik. Na, ez izgalmas lesz akkor. Picit messzebbről indulnék. Pár héttel ezelőtt még csodálkoztunk azon, hogy ugye itt majd jönnek a fényképezésre alkalmas mobiltelefonok, és azt hiszem tettem egy ilyen kijelentést, hogy nekem ilyen nem is lesz, és itt van előttem. tehát hogy ezt nem sikerült megúsznom. De az, hogy a fejlesztők hónapról hónapra újabb és újabb tulajdonságokkal ruházzák fel a mobiltelefont, az mindig elképeszt, de amit most kitaláltak, az már nekem is sok. Mobiltelefon fog segíteni bennünket, vagyis mobiltelefonon futó szoftver a dohányzásról való leszokásban. Hát az meg hogy működik? Úgy működik, hogy megkutatták ezt a területet, és angol tudósok rájöttek arra, hogy ha villogó képeket futtatnak a mobiltelefonokon, illetve ilyen szoftvereket raknak rá, akkor az mérsékli a nikotin iránti éhségünket. Hipnotizálja az agyát a dohányosnak, vagy hogy működhet ez? Lehet, hogy fölidegesíti magát a dohányos, és idegességében inkább a mobiltelefon dobálja föl, mint hogy rájött. 40 embert vontak bele ebbe, és megkérték a tesztpilótákat, nem tudom, hogy kell őket mondani. Tesztalanyokat, igen. Először is gondoljanak képekre, amikor erős vágyuk van arra, hogy nikotinrudacskát vegyenek a kezükbe, illetve gondoljanak hangokra, és annál, akik a képekre gondoltak, kevésbé volt ingerenciájuk arra, hogy rágyújtsanak. Ugyanis a tudósok azt állítják, hogy a nikotin iránti sóvárgás azért gyötrelmes, mert az ember agya képeket rögzít a kívánt tárgyról, és ezek a tudat alól időként előmásznak, és ezért gyújt rá az ember. Egyébként ez teljesen igaz, így van. Így van, így van. Tehát emlékképekből élnek a dohányosok, olyan is van, aki ugye már évek óta leszokott a cigarettázásról, és akkor beugrik neki egy kép, és egyből a nyál elválasztás is beindul, hogy micsoda emlék volt, amikor ott a kocsmába elszívtam egy cigarettát. Most azt mondjátok meg nekem, és mindenkit bevonok ebbe a beszélgetésbe, az embernek folyamatosan nézni kell a mobiltelefonját, vagy elég, hogyha csak a látókörében van, és akkor ott villog benne valami kis pontocska? Gábor? Nem, szerintem itt én ezt nagyon logikusnak találom. Persze az, hogy most ez a kép, meg ez a villódzás, ez működik-e az ember tudatában, azt én nem akarom megítélni. Valószínűleg, hogyha a kutósok ezt, vagy tudósok ezt megkutatták, akkor lehet, hogy így van. De mindegy, hogyha ez valóban így van, akkor a mobiltelefon a legalkalmasabb eszköz arra, hogy ezt a terápiát folytassák vele, hiszen ennek folyamatosan jelen kell lenni. Gondolom időközönként a szoftvernek jeleznie kell, hogy akkor most tessék bámulni egy picit, és a mobiltelefon az az eszköz, ami mindig nálunk van. Éppen ezért ez olyan, mint amikor az embernek az órája így figyelmeztet arra, hogy és hát ebben teljesen igazad van, és hogyha ezt használjuk, az jó, de ehhez kell azért egy motiváció is, az ember elhatározza, hogy leszokjon a dohányzásról. Tehát mindenféle üres gondolat nélkül, csak nézzük ezt a vibrálást, akkor az életben nem szokunk le. De ha van akaraterünk, akkor ezzel együtt sikerülni fog. Egy személyes példát arra, hogy a vizualitás az mennyire alkalmas lehet a dohányzó. Ugye most megjelent az Európai Unióban a cigarettás dobozoknak az egyik felén kétharmadon, a másik felén meg egy picit kisebb területében hatalmas betűkkel kell már ráírni a cigis dobozokra, hogy a dohányzás öl vagy halált okoz. És valóban igaz, hazahoztam drágabb az ilyen cigarettát egy uniós országból, és az egyik megrögzött dohányos, mellesleg nő ismerősöm közölte, hogy én ilyet nem akarok szívni. Csak azért, mert rá volt írva. Hát ne szívjanak. Tudjátok, hogy miért ellenmondásos használati tárgy a mobiltelefon? Azért, mert még azt se bizonyították, hogy az károsítja a mi egészségünket. Ugye folyamatos viták mennek arról, hogy sugároz, hogy zaglatot okoz. Szóval azzal is lehet szívni. Ugyanakkor a mobiltelefon is egy függőség. Gábor, egy kérdés még nagyon röviden. Szerinted mivel fogják a mobiltelefont felruházni, ami szintén ilyen vasrajtő dolog lehet? Szóval mi jöhet még? Szerintem semmi. Szerintem a telefon az telefon marad. Lehet benne kamera vagy bármi. Házi mozi sorozatunk immáron sokadik fejezetéhez érkezünk Póddi Zoltán netnyelvésszel, de nem unjuk a dolgot. Nem. Különösen azért izgalmas ez az egész, mert nekem nincs otthon házi mozim. És elképzelem, hogy a vizualitásról volt szó. Úgy beszélsz róla, mint Csirilla György a számítógép. Igen, körülbelül. Azt se tudom, hol kell bekapcsolni. Igen. Na, egyébként ez a kifejezés sokkor, ami most szóba kerül, kicsit, hogy mondjam, tágan kapcsolódik a házi mozihoz, hiszen a házi mozinak, mármint a filmeknek általában a hordozója az ugye a DVD, hogyha nem tévedek, és a DVD-t azt valahogy meg lehet írni, és a CD-ről már sokkal korábban volt szó, a CD író kifejezésről, illetve ennél sokkal izgalmasabb, amilyen mögött van az angol eredeté, hogy a CDR, CDRV, meg ilyenek. És ezek a formátumok, ugye a CD-knek a formátum. És a különböző CD-ROM, és ugye a különböző, ugye mind kifejezés. Na most, hogy ez hogy konvertálódik, hogy tevődik át a DVD világra? Az ember azt gondolna, hogy hát DVD-R, hát persze, van ilyen is, hogy DVD-R, tehát DVD recordable, tehát fölvehető vagy írható DVD. De hát ugye itt vannak ugye különböző formátumok, különböző szabványok, nem olyan egységes a DVD világ. Nagy burjánzás van bizony. Igen, igen, mint a CD, és ez a nyelvben is megmutatkozik, hiszen valamilyen külön formát kell erre, a nyelvi formát kell kitalálni, mit tudom, van mínusz, meg van plusz a CDR-nél. Különböző szabványok szerint. Különböző szabványok szerint. Biztos valami számok is előfordulhatnak ott, vagy fognak majd fordulni, hogy újabb szabványok lesznek. És van DVD-RV is, ugye a rewritable, tehát az újraírható szó szerint újraírható kifejezés. És úgy hallottam, hogy van olyan is, hogy DVD nem ROM, hanem RAM. Úgy bizony. Ami ugye a random access memory, képes. Tehát ugye a véletlenszerűen hozzáférhető memória, amit nagyon-nagyon-nagyon sokszor használni lehet, és ez nyilván egy olyan CD-RV technológia, ami nem egyszer tudja, vagy néhányszor újraírni azt a bizonyos adathordozó lemez, hanem nagyon sokszor. Sőt, a felvétel közben is lehet szerkeszteni. Én arra volnék kíváncsi, hogy magára a DVD író kifejezésre, te mit mondasz, tetszik-e neked ez a kifejezés? Mert ugye a szó szerinti fordítása az angolnak, de nekem annyira szemléletes, hogy megjelenik egy író ember, aki... Annyira aki nem DVD-t szó szerinti, hiszen az R az ugye recordable. Tehát ja, de nem annak a DVD writer-nek, vagyis az írónak a igen. fordítása. Érdekes minden esetre az, hogy valóban itt az íráshoz hasonló technológiáról nincs szó. Viszont mégis a mi emberi gondolkodásmenetünkben, gondolkodásmódunkban az, hogyha rögzítünk valamilyen adatot, az micsoda? Az írás. És ezért valóban igazad van, tényleg nagyon szép ez a kifejezés. Infoszoltán jövő héten is. És akkor Chatman ide jön a billentyűzettől. Chatman, mi zajlik? A Chatman volt egy remek hozzászólása a mobiltelefon témához, mi szerint, mondhatom szó szerint. Hát annyira ne. Jó, vegyünk rossz telefont, és akkor szívhatunk. Na ennek ellenére te mondasz egy olyan tippet is, amivel nem szívni lehet, hanem egy praktikus dolog. Igen, ez az EHV tippek és tükrök rovatunk összeállítása között derült ki. Felmerült egy ilyen kérdés az olvasóktól, hogy van webkamerájuk, és ezt hogyan használhatná otthon állandó képrögzítésre, tehát hogy folyamatosan vegye a kamera a szobának vagy a lakásnak egy bizonyos szegletét, és azt ő mondjuk interneten keresztül láthassa. Miért akarja nézni? Csecsemőt figyelni? Munkahelyéről a betörőket. Mi azt találtuk ki, hogy ez egy remek ilyen biztonsági megoldás lehet például otthon tényleg a betörők figyelésére, vagy hogy éppen ki üldögél a számítógéped előtt, amíg nem vagy otthon. Vagy szereti a lakását, vannak és amikor nincs otthon, akkor is szeret benne gyönyörködni, nőnek a virágok a cserébe meg. Feng shui, meg mit tudom, ilyesmi. Úgyhogy... Sütitajcsi. Igen. És találtunk egy teljesen ingyenes, de meglepően jópofa programot. Ez szintén része a Microsoft által a Windows XP-hez kiadott PowerTools csomagnak, tehát valóban ingyenes. Ebből a csomagból szoktuk emlegetni a műsorban a Tweak UI című programot, de most ezt a TimerShot című programot fogjuk emlegetni. Itt tulajdonképpen beállítottad a kamerának az összes paraméterét, és beállítottad, hogy milyen időközönként rakja el akár egy könyvtárba a gépeden, akár pedig az internetre valamilyen protokollal az adott képet, amit utána szinte bárhonnan meg tudsz nézni. És ez ilyen egyszerű? Teljesen egyszerű. Tehát tényleg ennél egyszerűbb nem is lehetne. Veszel egy webkamerát, most már pár ezer forintért meg lehet venni, letöltöd ezt a programot az internetről, föltelepíted, körülbelül fél másodperc alatt, és utána beállítod szintén, de tulajdonképpen be se kell állítanod, mert már rögtön elkezdi venni a képeket, de hogyha tényleg kell az internetes hozzáférés, akkor azt is maximum 2 perc alatt, és már is működik. Egyszer az Indexen volt egy ilyen hír, hogy valakinek betörtek a lakásába, akinél ilyen működött, állandóan működött a webkamera, és a munkahelyről sikerült végignézni a rendőrök, meg szépen, mikor végeztek volna a ház előtt, malmozva várták őket, és a korperec ugye csattant. Akkor lehet, hogy működik. Ezt akár lehet használni mondjuk egy ilyen üzletnek a védelmére is akár, bár ez nem annyira stabil megoldás, hiszen az interneten keresztül nézed a képet, tehát ez akár meg is szakadhat ez. Jó, a hát persze, hát nyilván nem modemes kapcsolathoz van ez kitalálva, mert akkor a telefonszámod elég rendesen befolyásolja ennek a dolognak a nyereségességét, de mondjuk egy szélesávú kapcsolattal miért ne? Tehát az mondjuk nem annyira valószínű, hogy megszakadjon. Meg tudjuk ezt majd mi mutatni a weboldalunkon? Természetesen. Már magát a szolgáltatást, hogy ilyen képeket közvetíteni. Igen, szerintem igen. Ki fogom próbálni.